z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Znów krwawy zamach w Syrii. Zginęły dzieci i kobiety. Powodem tego terroryzmu są i polityka, i religia. Przejazd z centralnej Polski na wybrzeże skróci się o pół godziny. Już od jutra kierowcy będą mogli jechać kolejnymi kilometrami A1-ki. Pracownicy pośredniaków w Hiszpanii pod specjalną ochroną, bo ludzie bez pracy są coraz bardziej agresywni. W centrum miasta Homs na zachodzie Syrii eksplodowały dwa samochody pułapki, zabijając według różnych szacunków od 37 do 45 osób. Jest też kilkadziesiąt rannych osób i to w większości są cywile, wśród nich dzieci. To dziś kolejny akt terroru. Rano co najmniej 12 osób zginęło, a 50 zostało rannych w ataku moździerzowym, którego celem były m.in. budynki szkolne w centrum Damaszku. Do przemocy dochodzi dzień po tym, jak prezydent Bashar al-Assad zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Jego rodzina i większość rządzących Syrią to alawici. Samochody pułapki eksplodowały w dzielnicy zamieszkałej właśnie przez ten odłam szyizmu, a większość, czyli sunnici, uważają ich za niewiernych. W Syrii od ponad 3 lat toczy się wojna domowa. Rebelianci chcą odsunąć od władzy prezydenta Bashara al-Assada. Zginęło już ponad 100 tysięcy osób. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Dzisiaj brakuje jeszcze 19 kilometrów, ale od jutra autostradą A1 bez przeszkód i objazdów będzie można dojechać z Łodzi do Trójmiasta. Prawdopodobnie koło południa drogowcy udostępnią fragment drogi między Kowalem a Czerniewicami. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki. Ten odcinek jest o tyle istotny, że wszyscy, którzy mają dostęp do autostrady A2, każdy, kto ma w pobliżu autostradę A2, będzie mógł bezpośrednio z autostrady A2 zjechać na autostradę A1 i dojechać do Trójmiasta. Czyli nie będzie musiał już zjeżdżać na tereny zabudowane. Druga dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że nowym odcinkiem na razie będziemy jeździć za darmo. Przypomnijmy, autostrada A1 ze Strukowa do Trójmiasta miała być oddana przed Euro 2012, ale firmy, które budowały poszczególne odcinki, miały problemy finansowe i schodziły z placów budowy. Konieczne było rozpisanie nowych przetargów, a to wydłużało realizację. Na tej drodze lepiej, za to na torach są utrudnienia. Awaria spowodowała poważne zakłócenia w Warszawie. Pociągi podmiejskie w kierunku zachodnim mają opóźnienia sięgające nawet godziny. Niektóre zostały odwołane i niestety sytuacja szybko się nie poprawi. Awaria sterowania na stacji Warszawa Zachodnia, jak zapowiadają kolejowe służby, będzie usuwana do końca dnia. Problem jest z rozjazdami na 4 torach. Do czasu usunięcia usterki część pociągów podmiejskich kolei mazowieckich została skierowana na tory dalekobieżne i nie zatrzymują się na stacjach Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. Większość Polaków nie chce zimowych igrzysk w Krakowie. Z sondażu Homo Homini na zlecenie Polskiego Radia wynika, że tej sportowej imprezy nie życzy sobie prawie 60%. Polaków za jest 31%. Takie nastawienie nie dziwi Tomasza Leśniaka z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom. Myślę, że też negatywne doświadczenia związane z Euro 2012 sprawiają, że mieszkańcy są przeciwko organizacji igrzysk, bo wiemy, że samorządy miały przez ostatnie lata duże problemy z utrzymaniem stadionów i to się odbijało na usługach publicznych, między innymi skutkowało cięciami w edukacji. Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński mówi, że za dużo jest informacji negatywnych o igrzyskach, a za mało mówi się o zaletach rozwoju infrastruktury i samego sportu. Ta dziedzina życia sportowego w Polsce wymaga ogromnej pracy i nakładów i organizacja tych igrzysk pozwoliłaby znaleźć taką formułę, która by realizowała te inwestycje sportowe. Bez igrzysk nie będziemy mogli rozwinąć tego sportu tak, jakbyśmy chcieli. Referendum w sprawie organizacji igrzysk zaplanowano w Krakowie na 25 maja. Koszt olimpiady wstępny to 7,5 miliarda złotych. Z państwowych urzędników są najbardziej narażeni na agresję słowną i fizyczną, dlatego 6,5 tysiąca pracowników biur pośrednictwa pracy w Hiszpanii dostanie specjalną polisę ubezpieczeniową. Ministerstwo Pracy zapewni im także pomoc prawną i pokryje koszty sądowe. Ewa Wysocka. Zdesperowany bezrobotny próbuje podpalić urząd pracy. Bezrobotny bez zasiłku zaatakował urzędnika siekierą. Takie tytuły publikowała hiszpańska prasa w ciągu ostatnich miesięcy. Do awantur i niepokojów dochodzi w urzędach pracy codziennie. Często na nas skupia się cała agresja, desperacja, bezradność, zwykle kiedy odmawiamy przyznania zapomogi albo zasiłku, mówi jeden z urzędników biura pracy. Formą wywierania nacisku jest umieszczanie w portalach społecznościowych zdjęć i danych urzędników, wysyłanie obelżywych maili i SMS-ów. Polisa Ministerstwa Pracy chroni również przed tym rodzajem agresji. Resort udostępnił ponadto numer telefonu, pod którym napastowani urzędnicy mogą szukać porady adwokata. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I korespondencja z Barcelony kończy serwis o 17.30. Skrót informacji w Trójce. Teraz sport i Michał Olszański. Dzień dobry. A propos korespondencji z Barcelony, ciekaw jestem, komu dziś będą w Barcelonie kibicowali. Czy Bayernowi, czy Realowi? Myślę, że Bayernowi. Też tak myślę, bo te antagonizmy w Hiszpanii są powszechnie znane. No to proszę Państwa, już dziś wieczorem wielki mecz w Monachium. Poznamy pierwszego finalistę tegorocznej Ligi Mistrzów. Przypomnę, w Madrycie Real wygrał 1-0 po pięknym golu Benzemy. Po przegranej w Madrycie piłkarze Bayernu nie stracili wiary w awans do finału. Podkreślali, że na własnym stadionie pokonają Real. Dziś wieczorem najważniejsze będzie zachowanie równowagi między ofensywą a defensywą, mówi trener Bayernu Pep Guardiola. Musimy zagrać najlepiej, jak się da, aby dostać się do finału. Pomocnik Arjen Robben zapowiada twardą walkę. Możemy obiecać Realowi, że nie oddamy zwycięstwa w prezencie i że damy z siebie wszystko, aby wejść do finału. Dobrą wiadomością dla kibiców Bayernu jest rosnąca forma Franka Riberiego, który słabo wypadł w Madrycie. Przed meczem z Realem Bayern nie ma poważniejszych problemów kadrowych. Nie brakuje żadnego z podstawowych zawodników. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. No tak, i dodatkowy argument dla Barcelony to, że Guardiola prowadzi zespół Bayernu Monachium. Zobaczymy, emocji na pewno nie zabraknie. Przypomnę Państwu, jutro drugi półfinał i są dobre wieści z Londynu, z obozu Chelsea. Petr Cech, bramkarz Chelsea i obrońca John Terry brali dziś udział w treningu. Obaj mieli z powodu kontuzji nie zagrać w jutrzejszym rewanżowym meczu z Atletico. Na zajęciach nie zabrakło także narzekających ostatnio na kontuzję Samuela Eto'o i Edena Hazarda. Na pewno nie wystąpią za to zawieszeni za kartki John Obi Mikel i Frank Lampard. W Madrycie przypomnę, padł remis 0-0, ale ten mecz jutro. Dziś emocje w Monachium. I jeszcze informacje o polskich sportowcach. Nasze tenisistki stołowe przegrały z Koreą Północną 1-3. To była trzecia porażka z rzędu w drużynowych mistrzostwach świata w Tokio. W tabeli grupy A nasze panie zajmują przedostatnie czwarte miejsce. Dziś zwycięstwo odniosła tylko Natalia Partyka, ale dodam, że w obecnym składzie brakuje najlepszej naszej pingpongistki Li Qian, która miesiąc temu urodziła syna. Niestety także przegrali nasi hokeiści na trawie, którzy grają w Malezji w takim turnieju Champions Challenge. Przegrali z Nową Zelandią 3-8, ale nadal mają szansę na grę o najwyższe lokaty, bo regulamin tych rozgrywek zakłada udział w ćwierćfinale wszystkich zespołów z grup. Nasi zagrają albo z Kanadą, albo z Koreą Południową. I jeszcze informacja, kto zdobył dyplom Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za czyn tak zwanej czystej gry. Tegorocznym laureatem jest bilardzista, który nazywa się Robert Pasternak. Co się stało? Otóż bilardzista z Kielc w ramach trzeciej kolejki rozgrywek pierwszej ligi rozegrał partię z reprezentantem klubu Bila Starnowa, Wojciechem Goskiem. Podczas tej partii przyznał się do popełnienia błędu, oddał grę przeciwnikowi, a ten zdobywając punkt dał zespołowi swojemu wygraną, a Kielczanie spadli z ligi. Dlatego bilardzista w tym roku laureatem nagrody Fair Play. Piękne. A kiedy Halinka wraca do sportu? Halinka powinna być cały czas na stand-by'u tak zwanym, wiesz, w pełnej dyspozycji. Wiesz, jak to jest w sporcie. Cały czas jest ławka rezerwowych i oni wszyscy wiedzą, że przyjdzie taki moment, że wejdą do gry. I Halinka jest właśnie w takim momencie, że chyba będzie pierwszym rezerwowym, który wejdzie do gry. Ja słyszałem, że przygotowuje się do mundialu. Powoli. Dziś w nocy rozpogodzenia, temperatura od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i do 10 na Śląsku. Jutro wszędzie słonecznie i bez opadów i jeszcze ciepło, temperatura od 18 do 22 stopni. Jeszcze ciepło, bo wstępnie zapowiada się, iż majowy weekend będzie długi,

kandydatów do Europarlamentu, którzy kandydują z różnych regionów. Taki suplement przesłał pan Marcin, wielkopolanin we Wrocławiu. Pan Ryszard Czarnecki był działaczem Śląska Wrocław, a to nie przynosi uznania w Wielkopolsce raczej. 22,7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Jeśli chodzi o kandydatów, polecam państwu Puls Trójki o 17.45, czyli za pół godziny. Gośćmi Beaty Michniewicz będą panowie Artur Zawisza i Janusz Korwin-Mikke. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z Trójką przez trzy Ameryki. Jeżeli wczoraj był w Nikaragui, to dziś na pewno jest w Kostaryce. Tomasz Gorazdowski w swojej podróży przez trzy Ameryki twierdzi, że właśnie trafił do raju na ziemi. Very near the 10th parallel in the heart of the Americas, there's a natural treasure. It is tropical. Nature. Adventure. Beauty. It is Costa Rica. Niedaleko 10 równoleżnika leży, można powiedzieć, miejscami raj na ziemi. Niewielkie terytorium ma wszystko, by zaspokoić najwybredniejszych turystów, szczególnie tych, którzy cenią sobie przyrodę. Las deszczowy, wulkany spływające z gór rzeki, góry, plaże i parki narodowe, Pacyfik z jednej strony, Morze Karaibskie z drugiej. Kostaryka postawiła na turystykę i na środowisko. Już ponad 25% powierzchni kraju to parki narodowe. Idzie na nie sporo pieniędzy, zamiast na zbrojenia, bo Kostaryka świadomie zrezygnowała z posiadania armii. Po co im armia? Dbają o środowisko. Możliwości aktywnego spędzania czasu jest tu tak wiele, że nie ma sensu ich wymieniać. Kiedy do Kostaryki warto przyjechać? W zasadzie zawsze, choć czasami będzie więcej padać, a czasami w ogóle. Sezon zaczyna się w grudniu, wtedy kiedy jest okres urlopowy. Kończy się po kwietniu. Potem zaczyna się czas przejściowy, wtedy pogoda jest najlepsza. Słoneczne poranki, słoneczne popołudnia, zupełnie nie pada deszcz. Pora deszczowa trwa od czerwca do listopada. A potem znowu zaczyna się sezon przejściowy. 6 miesięcy na sezon letni, 6 na deszczowy. Morze, jak w całej Ameryce Łacińskiej, nie porywają jest kuchnia, na przykład w porównaniu z meksykańską, ale za to miłośnicy ryb tutaj się odnajdą, mówi Andrzej Nowacki, od 20 lat w Kostaryce. Moją najbardziej ulubioną rybą jest congrio i snook, to jest po angielsku, po hispańsku snook, to jest robalo, biała, doskonała ryba, troszeczkę soli, pieprzu i czosnku i nic więcej nie potrzeba. My zajrzeliśmy niestety tylko do Parku Narodowego Manuel Antonio, położonego nad Pacyfikiem. Ocean o temperaturze 30 stopni, dżungla nad samą wodą, pięknie, cicho i mnóstwo ptaków. W tym raju znaleźliśmy raj w raju. Pierwszy hotel w Kostaryce, który dostał odznakę 5 liści harmonijnego współdziałania z naturą. Ideą przewodnią było stworzenie hotelu bardzo blisko plaży, żeby wszystko było pod ręką. Plaża i natura zaraz za plażą. Las deszczowy. Zaraz po wyjściu z pokoju jesteś w najprawdziwszej dżungli, a za chwilę na plaży. Na terenie hotelu mamy spory las deszczowy z wieloma zwierzętami. Małpy, igłany, węże. Tak, a jakże? W dżungli na przykład boa dusiciele. Zbudowanie tego hotelu zajęło 7 lat. Budowaliśmy tak, żeby nie zniszczyć środowiska. Bez ciężkiego sprzętu, buldożerów. Głównie za pomocą siły ludzkich mięśni. Na terenie hotelu jest nawet specjalny pracownik oddelegowany do zajmowania się dzikimi zwierzętami. By chronić, by dokarmiać, by dbać. Kostaryka, raj na ziemi. To jak, jedziemy? Jedziemy. Pytanie, co dalej? Przed Ameryką Południową już tylko Panama, z której trzeba nadać statkiem samochód do Kolumbii, a to z reguły trochę trwa. Zapraszamy na stronę 3ameryki.polskieradio.pl i na facebookową stronę, gdzie można wszystkiego się dowiedzieć. Także, jak przy okazji podróży Tomka, pomóc niewidomym, zbierając fundusze na szkolenie psów przewodników. To tak przy okazji. Proszę zajrzeć na stronę 3ameryki.polskieradio.pl. Tam relacja Tomka okraszona pięknymi fotografiami z tych miejsc, w których był i jest, bo Kostaryka także już do obejrzenia w internecie. Polecam. Z Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. 20 minut po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę Łukasz Walewski i Europa od kuchni. Here I am, I'm on my own. For the first time, really on my own. So will I make it, will it work alright? Can I make it through the night? And I go, look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. And everything beneath me seems to fade, without a trace, without a shade. And I go, Radio. Europa od kuchni. Dziś w naszym europejskim cyklu zajmiemy się radiową debatą między kandydatami na przyszłego szefa Komisji Europejskiej, która odbyła się w Brukseli. Jeden z czterech polityków, którzy w niej wzięli udział, będzie następcą José Manuela Barroso. Od najbliższej kadencji Parlament Europejski będzie miał znaczny wpływ na wybór przewodniczącego komisji, którego rola odpowiada funkcji premiera w naszym rządzie krajowym. Parlament Europejski będzie musiał ten wybór zaakceptować. Nadal co prawda kandydatów wskazują rządy poszczególnych krajów, ale muszą brać pod uwagę wyniki wyborów do Europarlamentu. Frakcje europarlamentarne przedstawiły już 6 kandydatów, ale praktycznie tylko 2 z nich ma szansę na objęcie tej funkcji. To Hadek, Jean-Claude Juncker i socjalista Martin Schulz. To efekt liczebności ugrupowań, które reprezentują, ale nadal obywatele Europy nie mają bezpośredniego wpływu na to, kto wejdzie w skład Komisji Europejskiej i kto będzie jej szefem. Wyboru dokonują sami politycy. Profesor Leszek Jesień nie widzi w tym jednak kłopotu. Ponieważ Unia składa się z 2 nurtów legitymizacji, czyli z 2 kieszeni, choć one są w tych samych spodniach. Jedni to są obywatele, wszyscy, my Europejczycy, a druga kieszeń to są narody czy państwa, które tworzymy. To jest Unia i obywateli i państw. Nie można powiedzieć, że oto będziemy mieli Unię tylko obywateli reprezentowanych w parlamencie, który będzie rządził, bo to tak byśmy zlikwidowali państwa. Też nie można powiedzieć, że będziemy mieli tylko Unię państw, a obywateli zlikwidujemy, nie będziemy mieli Parlamentu Europejskiego, bo to też by była nieprawda. Mamy taki dualizm, jak to się ładnie mówi. Musimy poszukiwać porozumienia między politykami a obywatelami. To dość zabawnie brzmi dla takiej tradycyjnej demokracji, w której obywatele są tymi, którzy rządzą i wybierają polityków, a nie odwrotnie na szczęście. Ale struktura unijna jest bardzo skomplikowana i nie jest klasyczną demokracją. Jest demokracją takiego swoistego rodzaju. I trzeba do niej podchodzić z taką dużą dozą zrozumienia. A teraz przenosimy się prosto do Brukseli. Na miejscu jest nasza korespondentka Beata Płomecka, która przysłuchiwała się dzisiejszej debacie. Witaj, Beato. Dzień dobry. Witam. Debata miała formę pytań zadawanych politykom przez dziennikarzy z poszczególnych krajów członkowskich. Jednym z najważniejszych było chyba pytanie o to, jak Europa ma sobie dać radę z bezrobociem w odbudowywaniu gospodarki po kryzysie. Tak, ten temat będzie powracał jeszcze przed wyborami, bo ewidentnie widać, że coś zawodzi, skoro bezrobocie sięga rekordowych poziomów. Kraje południa, które były zmuszone prosić o pomoc, Hiszpania, Grecja, nie bez wpływu, taka sytuacja jest właśnie w tych państwach, nie bez wpływu była pewnie polityka zaciskania pasa, znacznych oszczędności w zamian za pieniądze. I podczas debaty dzisiaj znowu ta polityka zaciskania pasa została skrytykowana i pytanie, co z tym problemem zrobić. W końcu kraje członkowskie same odpowiadają za rynek pracy, za to, w jaki sposób każdy kraj sobie sam kształtuje ten swój rynek pracy. Natomiast kandydat socjalistów na szefa Komisji Europejskiej, Martin Schulz, ma taki pomysł. Proponuję stworzyć program kredytów ze środków Banku Europejskiego i budżetu europejskiego. Kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli zatrudnią młodych ludzi, będą mieć pierwszeństwo, preferencyjne stopy i będą mieli dogodny termin spłaty. To propozycja szefa kandydata socjalistów na szefa Komisji Europejskiej. Natomiast kandydat liberałów, Guy Verhofstadt, wyśmiał wszystkie dotychczasowe pomysły. Między innymi nawet te unijne zalecenia uważa, że one są nierealne, by każdy Europejczyk, który nie skończył jeszcze 25 lat, otrzymał ofertę dobrego zatrudnienia bądź szkolenia w ciągu 4 miesięcy od opuszczenia szkoły. Takie są zalecenia. Guy Verhofstadt uważa, że tego się nie da wprowadzić. Natomiast on sam twierdzi, że można znaleźć sposób na skuteczną walkę z bezrobociem. Pozbądźmy się nadmiernej liczby regulacji, jakie w ostatnich 10 latach uchwaliliśmy. Były też kandydata liberałów. Były też pytania o imigrację do Europy, zwłaszcza z południa. To problem związany także ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. I to też jest palący problem. Od 3 lat właściwie, od czasu, kiedy przez kraje Afryki Północnej przelewała się fala rewolucji, wtedy uchodźcy zaczęli masowo napływać do Europy. Nagle okazało się, że Unia też jest bezsilna wobec tego problemu, bo z jednej strony masz rację, mówi się o starzeniu społeczeństw w Europie, mówi się o tym, że imigracja wzbogaca, ale z drugiej strony w Europie nie ma miejsca na emigrację na tak masową skalę. Takie są też, takie głosy słychać, że kraje mają przecież problemy z własnym rynkiem pracy. No ale skoro Europa już przyjęła część uchodźców, to powinna sobie solidarnie pomagać. To znaczy kraje członkowskie albo powinny się, można powiedzieć, dzielić uciekinierami, to znaczy przyjmować ich do siebie, ale solidarnie, równo, albo wręcz zaoferować pomoc finansową. I swoje propozycje przedstawiał kandydat Chadeków na szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Musimy wspólnie sfinansować program powrotów imigrantów, bo nie możemy pozostawić krajów południa samych z tą sprawą. Musimy okazać solidarność między bogatymi a biednymi krajami Europy. I może na koniec jeszcze, Beato, jak sądzisz, na ile ta debata trafi do wyborców, którzy 25 maja zdecydują, co prawda pośrednio, która z frakcji zdobędzie stanowisko szefa Komisji Europejskiej? Zakładamy oczywiście, że zobowiązanie, że zwycięska frakcja będzie miała stanowisko szefa komisji, jest prawdziwe. Ja mam co do tego wątpliwości, ale zobaczymy, co będzie po wyborach. I w ogóle mam wątpliwości co do tych pomysłów, bo w jaki sposób mogą przekonać wyborców w Polsce, w dowolnym miejscu naszego kraju, wypowiedzi kandydatów podczas debaty takiej, jaka się dzisiaj odbyła, które, nie pierwszej zresztą i nie ostatniej, w jaki sposób mają przekonać, by podczas kampanii wyborca zagłosował właśnie na partię A czy B, która będzie wchodziła później do europejskiej frakcji w Europejskim Parlamencie. Wydaje mi się, że mówienie, że poprzez wskazywanie kandydatów na szefa Komisji Europejskiej z poszczególnych frakcji, że to jest sposób, by być bliżej Europejczyków, jest po prostu błędne. I ja mam wrażenie, że takie typowanie kandydatów to jest jednak oszukiwanie Europejczyków i to już jest drugi problem, bo przecież i tak o obsadzie stanowisk będą decydować unijni liderzy, a układanka jest bardziej skomplikowana niż tylko stanowisko szefa Komisji Europejskiej, bo trzeba obsadzić jeszcze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, szefa Rady Europejskiej, jeszcze gdzieś stanowisko szefa bądź szefowej unijnej dyplomacji. I naprawdę sugerowanie, że teraz właśnie wybieramy kandydata na szefa Komisji Europejskiej, mam wrażenie, że jest przedwczesne, ale zobaczymy, jak będzie po wyborach. Dziękuję. Z Brukseli mówiła dla Państwa Beata Płomecka. Mówiliśmy o debacie między kandydatami frakcji europarlamentarnych na szefa Komisji Europejskiej. Więcej na ten temat także w czwartek w popołudniowej audycji Wiktora Legowicza. Bardzo ważny projekt. Do usłyszenia. Łukasz Walewski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. Ginger dangers loose behind his wheels. And Satan knows how danger makes you feel. What will be, baby, baby. You don't need to cry. They właśnie dzieci, które czerpią wzorce z rodziców, z telewizji, ze wszystkiego. Na przykład mój 6-letni synek, nie mówiąc nic brzydkiego, zaskoczył panią na podwórku, proszę sobie wyobrazić. I zapytał: Mateusz, dlaczego ty tak plujesz brzydko na boisku? A Mateusz powiedział: i gdzie ty to widziałeś, że tak, takie rzeczy się robi? Tata tak robi? Nie, tak Cristiano Ronaldo na meczu robi. Także wszystko jest możliwe i wszystko jest wokoło. To, co jest wokoło, to dzieci naśladują i demonstrują w szkołach, przy ludziach. A rodzice powtarzają niekiedy: bierz przykład z najlepszych. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30 w trójce, skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Są prokuratorskie zarzuty dla 37-letniej kobiety za oblanie klejem z brokatem obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii świętej Faustyny w sanktuarium w Łagiewnikach. Ilonie R. grozi kara grzywny i do 2 lat więzienia. Odpowie za złośliwe przeszkadzanie w uroczystościach religijnych i obrazy uczuć religijnych, mówi rzeczniczka krakowskiej prokuratury Bogusława Marcinkowska. W wyjaśnieniach podała, że chciała zwrócić uwagę polskich wiernych na właściwy, oczywiście jej zdaniem, sposób rozumienia przesłania świętej Faustyny. W wyjaśnieniach również przedstawiała cytaty z zapisów świętej Faustyny o Iskrze Bożej. Czyli przyznaje się do samego faktu, do czynu, nie przyznaje się do winy. Na wniosek prokuratury Ilona R. będzie poddana badaniom biegłych psychiatrów. Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej wyśle specjalną misję do Syrii. Inspektorzy sprawdzą, czy w kwietniu doszło do ataku z użyciem chloru. Rebelianci twierdzą, że zakazaną substancję wykorzystały siły reżimu prezydenta Bashara al-Assada. Syryjski rząd zgodził się na przyjazd misji i obiecał, że zapewni bezpieczeństwo inspektorom na terenach, które pozostają pod kontrolą wojsk wiernych prezydentowi. Według ONZ-owskich ekspertów Syria wciąż posiada prawie 8% arsenału broni chemicznej, który miał zostać całkowicie unieszkodliwiony do soboty. Zgoda na zlikwidowanie zakazanego arsenału powstrzymała mała amerykańską interwencję. Waszyngton był gotów uderzyć po potwierdzeniu, że przed rokiem władze użyły sarinu przeciwko rebeliantom. Zginęło wówczas około 1500 osób. Pożar i wybuch w składzie amunicji w kraju zabajkalskim na wschodzie Rosji, tuż przy trasie kolei transsyberyjskiej. Ze względów bezpieczeństwa częściowo wstrzymano ruch pociągów. Kolej nie kursuje na trasie, czyta Karimskaja. Kolej transsyberyjska jest główną drogą eksportu rosyjskich surowców, w tym węgla. Na razie nie ma informacji, czy w eksplozji ktoś ucierpiał. To wszystko. Pełny serwis trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Bilans polskiej obecności w Unii Europejskiej jest jednoznacznie pozytywny, tak uważają rządzący, a główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski przyznaje im rację. Ekspert zaznacza, że najbardziej widocznym efektem przystąpienia Polski do wspólnoty jest wybudowana infrastruktura. Polska była i jest do tej pory jednym z głównych beneficjentów jako nowy członek Unii Europejskiej. Tutaj napłynęło najwięcej środków czy funduszy strukturalnych i tego nie sposób nie zauważyć i nie sposób docenić. I jest to chyba ta cecha Unii Europejskiej, która najbardziej jest widoczna dla każdego Polaka. Zdaniem ekonomisty obecność Polski w Unii Europejskiej pozwoliła naszym przedsiębiorcom lepiej przygotować się do konkurencji na światowych rynkach. Polskie firmy dość sprawnie z tym sobie poradziły i ostatnie lata wyraźnie pokazują, że polscy przedsiębiorcy, polski sektor przedsiębiorstw jest w stanie szybko dostosować się do nowych warunków gospodarowania, nowych i trudniejszych, dzięki czemu też łatwiej było nam przechodzić przez okresy spowolnienia czy też recesji w strefie euro. Od wejścia do wspólnoty polskie PKB łącznie wzrosło 49%, w tym o 20% w trakcie kryzysu. Odwrócony kredyt hipoteczny coraz bliżej. Rząd zajął się dziś rozwiązaniami, które pozwolą osobom starszym na uzyskanie dodatkowego dochodu. Ci, którzy będą się starać o taki kredyt, muszą być właścicielami domu, mieszkania lub działki. Nie może ona być obciążona kredytami. Bartosz Turek z Lions Banku tłumaczy, na czym polega mechanizm takiego kredytu. Bank zobowiąże się, że będzie nam wypłacał co miesiąc określoną kwotę pieniędzy przez określony czas, a my się zobowiążemy, że ten bank przejmie po naszej śmierci prawo własności czy też użytkowania wieczystego gruntu tej nieruchomości, którą przedstawimy jako zabezpieczenie do umowy. Według rządowych założeń umowa na odwrócony kredyt hipoteczny jest podpisywana zawsze na czas określony. W przypadku takiego kredytu spadkobiercy zachowują prawo do dziedziczenia nieruchomości. Żeby stać się właścicielami domu lub mieszkania, muszą jednak spłacić dług wobec banku. Jeśli tego nie zrobią, to bank przejmie nieruchomość. Sprawdźmy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG 20 i WIG na niewielkim plusie, 54 setne WIG 20 i 53 setne WIG. Obroty wyniosły ponad 647 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 43 grosze, euro jest po 4 zł 19 groszy, dolar po 3 zł 3 grosze, funt brytyjski kosztuje teraz 5 zł 11 groszy, a uncja złota 1298 dolarów. Dziś w nocy dużo rozpogodzeń, temperatura od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i do 10 na Śląsku. Jutro słonecznie i bez opadów i ciepło, temperatura od 18 do 22 stopni. Wstępnie majowy długi weekend ma być mokry i chłodny, w sobotę temperatura od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 22 minuty, godzina 18. Za minut kilka Puls Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą kandydaci do Europarlamentu Artur Zawisza i Janusz Korwin-Mikke. Keeps me happy, but you set me free, and you're mine.

sensie antyeuropejskim, a de facto proeuropejskim, bo za Europą Wolnych Narodów, programem. Czyli właściwie już przedstawił pan zarys programu, a dzisiaj jest konwencja Kongresu Nowej Prawicy i także będą państwo mówić o swoich zamiarach co do... Nasze zamiary są dokładnie znane. Mury Jerycha padły od trąb jerychońskich, więc trzeba możliwie dużo trąbić, a Unia się rozwali. UKIP to dobrze robi. Właściwie szczerze mówiąc od 5 lat to właśnie mózg Unii nic nie zrobił. Jest zupełnie sparaliżowany. Owszem, tam biorą w łapy od producentów proszku wędzarniczego i wydają zakaz. Kto bierze w łapy? Biorą w łapy od producentów świetlówek i wydają zakaz. A skąd pan wie? Więc... Panie prezesie, skąd pan wie? Są dwie możliwości. Albo wzięli w łapy, albo są to idioci. Zakładam, że nie są to idioci. Czyli, że brali w łapy. Dobrze. No jeżeli zakazuje się tradycyjnego wędzenia mięs, wędlin i ryb, no to jest to albo szaleństwo, albo korupcja rzeczywiście. Do szaleństw może wrócimy za chwilę. Obaj panowie są jedynkami w Katowicach, a dzisiaj tam protestowali górnicy. Czy według panów mieli rację i czy to ma jakiś związek z polityką energetyczną Unii? Górnicy mają rację w sensie takim, że strzegą bezpieczeństwa swoich miejsc pracy, choć oczywiście firmy wydobywcze, w tym największa w Europie, kompania węglowa, muszą być rentowne. Ona ma z tym kłopot, bo 55 tysięcy zatrudnionych osób, 360 milionów złotych na płace i 5 milionów ton węgla zalegających na hałdach. Ruch Narodowy 1 maja, w Święto Pracy, zaproponuje wprowadzenie przejściowych ceł na pozaeuropejski, w znaczeniu pozaunijny węgiel sprowadzany do Polski. Z Rosji, Ukrainy, Chile czy Chin, aż do momentu wyprzedania połowy z tych 5 milionów ton węgla zalegających na hałdach. I mam nadzieję, że nowy prezes kompanii węglowej, trzeba dać mu kredyt zaufania, bo to fachowiec, wykorzysta ten czas na reformy. Nie na bimbanie sobie, ale na reformy. A co pan chciałby, o ile chciałby uczynić dla Śląska? Znaczy, dla Śląska trzeba zniszczyć Unię Europejską. Nie, musi pani wiedzieć, że Unia przede wszystkim postanowiła, że zniszczy gospodarkę. Znaczy, w sensie nie zniszczy, tylko sprowadzi do zera wzrost gospodarczy. To jest jej cel strategiczny. Ci ludzie to zrobili. Rzeczywiście Polska tam plus jeden, Niemcy minus dwa, prawda, to im się udało. Ale przepraszam, czyli to ta cała Unia według pana, ja teraz pytam zupełnie poważnie. To jest ściema? I chodzi o to, żeby wszystko zniszczyć? Nie. No bo celem nie jest zniszczenie. Oni chcą uratować ziemię. Oni wierzą w takie teorie klubu rzymskiego, że jeżeli wzrost będzie wyższy niż zerowy, to ziemia zginie, bo będzie zabraknie wody, tam powietrza, rudy żelaznej, węgla, gazu, ropy i tak dalej. I oni w to wierzą. W związku z tym spiskują tutaj, żeby nie dopuścić do wzrostu gospodarczego. I no dobrze, a ci górnicy mają rację? No, po części mają, po części nie mają. O tyle mają rację, że rzeczywiście Unia, powtarzam, się w szczególności wzięła na węgiel. Nakłada szczególnie jakieś tam opłaty za spalanie węgla, prawda? To jest skandalem zupełnym, bo przecież trzeba dbać o roślinność. Rośliny potrzebują dwutlenku węgla. Im więcej dwutlenku węgla, tym lepiej dla roślinności na ziemi. I Unia, ich celem nie jest walka o roślinność. Ich celem jest zahamowanie gospodarki i to im się udaje. Ruch Narodowy krótkoterminowo postuluje cło na węgiel pozaeuropejski, ale długoterminowo rabat Polski w pakiecie klimatycznym. To jest to właśnie rozrządzenie międzynarodowe, które spowodowałoby, gdyby je w pełni wprowadzić, spowodowałoby w Polsce utratę do 1 miliona miejsc pracy, z czego na Śląsku i w Zagłębiu ćwierć miliona miejsc pracy, a jednocześnie dawałoby wzrost cen energii dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych o 50%. I my, narodowcy, chcemy rabatu polskiego, czyli zwolnienia naszego kraju z części zobowiązań wynikających z tego pakietu, a docelowo rozwiązanie całej instytucji międzynarodowej, za którą stoi pakiet. No ale tu właśnie się trochę różnimy, bo ja uważam, że to nie ma sensu walczyć, jak mam szczególne prawa. Unię trzeba zniszczyć. To jest chore zupełnie. Wywalenie w błoto 900 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem. A w tej pięcioletce chcą wywalić 960 miliardów euro, tylko teraz się nazywa już na walkę ze zmianami klimatu. No to jest po prostu skandal, a oni to robią celowo, powtarzam, po to te pieniądze wyrzucają, bo skąd będą te pieniądze? No stąd, że tak, płacimy panie prezesie, ale żeby kogoś zniszczyć, to trzeba mieć większość, przynajmniej lekką. A na razie nie, ale się nie zapowiada, że ludzie, którzy mają poglądy zbliżone do pańskich, będą mieli większość w Parlamencie Europejskim. Oczywiście, że nie będziemy mieli, ale przyzwyczaj uwagę, że, proszę panią, ale powtarzam, ci kapłani... Może trzeba małymi krokami iść jednak. Ci kapłani, nie. Ci kapłani, proszę panią, którzy trąbili strąb jerychoński, stanowili znikomą mniejszość w porównaniu z liczbą obrońców Jerycha. W tej chwili w Europie trwa Wiosna Narodów. Liderem sondaży we Francji jest Front Narodowy. W Wielkiej Brytanii Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Nasi partnerzy węgierscy narodowcy zdobyli 21% głosów w wyborach krajowych i zapewne powtórzą ten wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I otóż my jako polscy narodowcy mamy alternatywę Deutschland, która zapewne 5% przekroczy. Ona nie jest na szczęście szowinistyczna w tym niemieckim tego słowa znaczeniu, ale eurosceptyczna w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale tak czy inaczej większość się nie zapowiada. Rząd i lewicowa opozycja w tych dniach podsumowują 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Czy panowie widzą jakieś, chociaż drobne plusy związane z tą obecnością? Janusz Korwin-Mikke. Oczywiście, że jakieś plusy są, bo zawsze mogłoby być głupiej, prawda? Na przykład mogliby rozkraść wszystkie pieniądze na autostradę, a tak kradną tylko 20%, więc pewne plusy są. Ale kto kradnie? Jak to kto? Niech pan się policzy, ile kosztuje autostrada w Polsce, ile kosztuje autostrada w Niemczech, a ile kosztuje w Stanach Zjednoczonych. No, I wtedy pani będzie wiedziała i znowu są dwie możliwości. Albo ktoś to marnuje ze swojej głupoty, albo jest złodziejem. Ja znam skrętność ludzi i wiem, że po prostu ale kradną i nawet wiemy dokładnie, jak to się robi. No prawda? Dobrze, ale jak pan zna kogoś, kto kradnie, to trzeba do prokuratury. Ale to pani się głęboko myli. Dlaczego się głęboko myli? Bo na przykład można pokazać, że jak się zobaczy liczę z tych głosowań na Mazowszu, to każdy statystyk pani powie, że PSL oszukał w tych wyborach. To jest pewne jak 2, 2, 4. Każdy pani statystyk powie, a mimo to nikogo za rękę oczywiście nie chwyciliśmy i to PKW powinna to zrobić. Tego nie zrobiła do dzisiaj. Nie wyjaśniła sprawy skandalicznych oszustw wyborczych PSL-u na Mazowszu. Unia Europejska ograniczyła przez te 10 lat polską suwerenność polityczną poprzez traktat lizboński. Ale pytam o plus jakiś, czy pan widzi? Finansową i budżetową poprzez pakt fiskalny. Wreszcie tę dotyczącą nadzoru nad instytucjami finansowymi poprzez Unię Bankową, gdzie wszystkie decyzje polityczne, budżetowe, finansowe są wyprowadzane poza nasz kraj, czy to do Brukseli, czy do Berlina, czy do Frankfurtu. Taką swego rodzaju zapomogą są owe unijne dotacje w wysokości 300 miliardów euro, z tym, że trzeba pamiętać o wyliczeniu, że z każdego euro przychodzącego do Polski, jak się liczy, 83 centy wraca z powrotem do starej Unii jako płatności za tamtejsze towary czy usługi. Więc ostatecznie do kapelusza mamy wrzucone 17 centów. Bilans bardzo wzrósł w handlu z Unią Europejską, to więc nie do końca jest prawda. Ale ja to, mówię co o tym ukrytym. Nie, ja mówię zaraz, o tym ukrytym koszcie, że z każdego danego nam euro 83 wpłacamy z powrotem centy do Unii. To jest złe liczenie i również nie zgadzam się z tym. Proszę dobrze policzyć. Nie zgadzam się z tym, co pani mówi. Przecież jeżeli pani powiedziała, jak bilans jest dodatni, to według pani bilans dodatni jest wtedy, jak więcej wyeksportujemy niż jak przywieziemy? No to w tym momencie powiedziałam, że bilans w handlu jest dodatni. Ale co to jest dodatni? Bilans eksportu. Że więcej wywieziemy? Tak. No to jest, proszę panią, celem gospodarki, żebyśmy mieli jak najwięcej towaru, nie jak najmniej. No ale chyba za darmo tego nie wywozimy. Nie, my się absolutnie nie zgadzamy na komunistyczną zasadę, że lepiej jest wywieźć z kraju. Jeżeli my wywozimy z kraju na przykład węgiel, to nie po to, żeby się pozbyć węgla, tylko po to, żeby dostać dolar. A za te dolary załóżmy kupić, ja wiem, telewizory. Celem jest kupno telewizorów. No więc gdyby właśnie nam dawali telewizory. Celem jest, im więcej przywieziemy, tym lepiej, a nie im więcej wywieziemy. No co za chory pomysł. Ale że na to, jak można powiedzieć, że dodatni bilans jest wtedy, jak więcej wywieziemy? No to jest chore. Niektórzy mówią, że wielkim atutem Unii jest ten bezwizowy, bezpaszportowy ruch graniczny, tylko że jeżeli głównym strumieniem, tego ruchu ma być jazda na zmywak do Londynu, to trzeba się zastanawiać, czy o taki awans społeczno-zawodowy młodego pokolenia Polaków chodziło tym, którzy wprowadzali Polskę do Unii przed 10 lat. Ten zbywak jest margines dzisiaj. Dobrze, tak jak pan mówi, chce pan... Pan wraz z grupą osób, które idą z panem, rozsadzić Parlament Europejski, jak rozumiem, później Unię. Parlament jest kompletnie nieważny. Jakimi metodami? No, ale chyba zacząć. Jedynym bronią jest ośmieszanie, posyłanie. Mamy pewne metody techniczne. Podobno wreszcie ta banda złodziei zorganizuje wreszcie od 1 stycznia prokuratury, bo nie wiem, pani wie, że od 4, już prawie 5 lat powinna działać prokuratura, ale ta banda złodziei przykłada wielkie wysiłki, żeby prokuratura europejska nigdy nie powstała. Więc podobno podobno jednak ma od 1 stycznia powstać. No i dobrze, oczywiście. A to co z tym złapaniem za rękę? Jak pan mówi, że nie można złapać za rękę. Natychmiast zasypiemy ją, zasypiemy ją żądaniami prowadzenia śledztw. Oczywiście. No dobrze, a gdzie są te afery i kto kradnie w Unii Europejskiej? Pan chyba żartuje. Oficjalnie według pani. Ja nie pani żartuję, ja pana oficjalnie pytam. Oficjalnie według pani komisarz spraw wewnętrznych znika rocznie 120 miliardów euro i jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Cytuję oficjalny raport. Proszę panią, wie pani, ile ukradziono na zwanej afery świńskiej grypy? Że to jest gigantyczne pieniądze. A walka z globalnym ociepleniem. Ja nic takiego, wie pan, pan ma taki spójny umysł. Pani, ja nic nie powiedziałam takiego, że nikt nie kradnie, tylko pytam, kto kradnie, bo może pan wie, ale kto kradnie. Rzeczywiście ten przykład ze świńską grypą jest dobry, bo tam wmuszano rządom państw przymusowe szczepionki i tu można pochwalić, chociaż za to jedno rząd w Warszawie, że się jako jedyny nie dał wziąć. Natomiast tu się rzeczywiście na swój sposób różnimy, bo pan Janusz chce ośmieszać Unię. Narodowcy mają plan bardziej serio. My chcemy wypowiedzieć traktat lizboński i zastąpić go traktatem suwerennościowym. No tak, na to nie mamy środków niestety. Który odbierałby władzę Brukseli, a przywracał stolicą państw narodowych. I jednym z postanowień traktatu suwerennościowego byłoby rozwiązanie Parlamentu Europejskiego. My naprawdę nie będziemy płakać, jeżeli po otrzymaniu mandatów za chwilę je złożymy, gdyby przy tej okazji cały Parlament Europejski się rozwiązywał jako biurokratyczny, niepotrzebny dodatek do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To na koniec poproszę troszkę wodze wyobraźni tutaj popuścić i powiedzieć, jakby Polska wyglądała, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, jakbyśmy się rozwijali. Pewno mielibyśmy zadłużenie 10 razy mniejsze niż mamy w tej chwili, bo można dokładnie pokazać, jak w miarę wchodzenia do Unii rosło nam zadłużenie. Nie malało, tylko rosło. Niech pani zobaczy, jak pięknie zdają się kraje, które nie są w Unii, na przykład Chiny. Dzięki temu, że nie są w Unii, mają kosmonautów, mają lotniskowce, mają broń jądrową, proszę panią, mają koleje rządze 413 km na godzinę. Czyli Polska wybudowali mogłaby być drugimi Chinami. 11 800 km. Nie. Pokazuje pierwszy lepszy kraj, który nie należy do Unii, który nie pani patrzy na Brazylię, nie pani popatrzy, która też ma reaktory jądrowe, nie pani popatrzy na Indie. Każdy kraj, który nie należy do Unii, po prostu nie ma tej potwornej biurokracji. Jasne jest, że potrzebna jest współpraca gospodarcza i polityczna narodów europejskich, ale do tego optymalną formułą jest Europejski Obszar Gospodarczy, który zapewnia cztery swobody przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Jasne. A Unia Europejska to jest władza polityczna dodana do tego obszaru, a my tej władzy nie potrzebujemy. Niech Polacy rządzą Polakami. I tu się zgadzam. Dziękuję bardzo. Janusz Korwin-Mikke, Kongres Nowej Prawicy oraz Artur Zawisza, Ruch Narodowy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami.